أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنابنو تملي جتر يالله تبارك وتعالى نيغي نيانال سوني يالنت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالنكو يالله دولي خيوال تي موسالكو گيناو لولو مبوكي كوم نينكو باخو ديف تاي تي كارتونو بروم بي تبارك وتعالى نيغي اندك يين باق من روض الرسول تاي سونو درس نيان لا بوي ген تي بير تواليت xam ngeen ne toilette barab bu ñuy faje aajo la difa tour ndox wala difa faje aajo wala difa sango waye barab la bo xamni dekk waayu shaytané la yu goor yu jigen lolo tax yenen tibbi alayhi salatu wassalam daan ñuy jangal ne boy dugg ci bir douce jital sa tank chamoñ waye jangal ñaan bi اللهم إني بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا بو فا توغي با فاج ساجو با ген بان تانك غي جيتال تانك نداي جور وايي nga wax غفرانك غفرانك اي اسالك واطلب منك المغفره مو يو يالا ma ngi sakku ci yow ma ngi lay ñaan nga jéggal ba hadith bi kiñ ko netali moy soxna aisha mbokk yi ndax xam ngeen ci aisha mbir ku ci xam ci aisha mbir ay mbir aisha moy kan ku nekk na may indil ben aisha soxna la won ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam aisha dom la won ci abu bakr ibn siddiq radiyallahu anhu wa arda Aïssa, sunu yaay la umul mu'minin jurom mbir dama bëgg ku nekk indi benn yeen ñu toog ku nekk na indi dara ci Aïssa solo na ay hadith ñaata hadith la ñaata la 2210 hadith la mokal 2210 hadith la yaay Aïssa mokal kon ñeen xamulen dara ci Aïssa su ñeen waxon leen wax leen dara ci Fatou Guel wala Kumba Gawla sek ngeen wax xamulen yaay Aïssa soxna yonentibi sunu yaay yaay julit yi xamulen ci mom dara suñu len lajon tay Fatou Guel wala Kumba Gawla wala Viviane ngeen xam ko ñu laaj len ci yaay Aïssa umul mu'minin xamulen ko Allahu akbar soxna Aïssa mbokk yi ci sahabiya di la bok dafa am ñu goor ñu woron yonentibi ñu ngi len di wowe sahaba bu dee jigéen ñi ñu woowi leen mokkal na ci ay hadith 2210 hadith moom doomu Aboubakar la woon radiyallahu anha wa ardaha Aïssa moo ñu nettali hadith bi nee na yonente bi alayhi salatu wassalaam moo jàngale ne so génné ci toilette na nga wax ghufranaka yalla ma ngi lay ñaan nga jéggal ma waaye mbokk yi ñaan bi ñaan bu am solo la xam ngeen ne doomu aadama ni muy am kàttan yépp mënta sant yàlla ba sant yàlla am mat bokk na ci xéewal yi la yàlla defal nga lekk ba suur nan ba mandi tedd nelaw lolou nga lekkon lolou nga nanon bëgg genn tay bu ko yalla fatton ne du genn mbokk yi numuy démé ndax di nga fiix ndax di nga am jamm ndax di nga tal ataya ndax di nga tal nelaw ndax di nga tal doxi waye motax sunu borom subhanahu wa ta'ala bim le dimbele nga fajj sa aajo ba pare bo genné nga sant sa borom ngani alhamdulillahi allazi ma ngi sant yalla mi nga xamné azhaba anni al'aza mo yob lor yi ci man moko dindi wa afani mom yalla mu may ma jamm ghufranaka alhamdulillahi allazi azhaba anni al'aza wa afani hadith bi ci kaw lañu wéral waye bi ci souf dafa am ñuko da'ifal waye comme ñaan la te mu ngi bok ci fada'ilul a'mal serigne bu ñuy wax ibnu daqiq al-eidi neena jang hadith jang ñaan bo xamne ci hadith bu da'if la nek lol dara nekku ci kon hadith bi lu ñëk lu ñuy jangal moy ku genn toilette li nga wara ñëk def moy jéggulu yalla ci minute ndaw yi nga nek ci toilette sa xel nekul ci yalla nga jéggulu ko ci yalla ci minute ndaw yi nga nek ci toilette sa lamiñ tuddul yalla nga jéggulu ko ci minute ndaw yi nga nek ci toilette nek ci sobe sa xel nekul ci borom bi bo genné nga ne ko ghufranak e yalla jéggal ma ngi lay ñaan ma ngi sakku ma ngi lay laaj nga jéggal ma benen bi ci tegu moy so genné ci toilette war nga nga sant yalla lan la yalla defal li nga lek mo la ko jox li nga nan mo la ko jox nga lek ko nan ko mu res nga bu ko genné mu genné ko jarna sant ñaata nit ñoy bëgg dem toilette duñ mëna dem toilette rek ñew bu len hôpital fay ay million pour ñu dem toilette ñaata nit ñoy bëgg tour ndox bëgg saw duñ ko mëna ñew bu len hôpital lu ñuy fay ay million yow yalla may la sa yo soxla sa bop nga dem yalla genné ko nga daldi genn dem doxi say soxla so bëgge tour ndox nga dem mu daldi genn nga daldi dem sa yoon gis nga ñaan yi nit da ko fi romb bañ ko fulal bañ ko yittel comme sen zar yi nga xamne xalé ndaw yi sax nga xamne ñi ngi rawda zaru soxna yi goor nga xamne dañu mokal hadith yi dañ koy def bu ñuy jang bu ñuy dugg ci douce bu ñuy genn da ngay deg ñu wax ci kaw ay yeen nga xamne yalla da leena natou amne yeen islam ñoru len yeen lu yonent bi jangale ñoru len fulalu len yittelu len ko yeen fo rek xaan rek mbokk yi ab julit diinem da koy ñor ab julit diinem da koy ñor ab julit diinem da koy mat ci ay deugej rawati na nak santane yonent bi sallallahu alaihi wasallam li ko bayyi lan nga kan nga bayyi ndigalam da ngay gis ay nit tay di tiaxan di deg seni ndigali serigne ak seni ndigali kilifa han man serigne be mako wax dama koy def serigne be mako sante dama koy def sama papa mako wax dama koy def sama yaay mom ko wax dama koy def sama nangam mom ko wax dama koy def waw mané ñoy ñep ak yonent bi kan mo upp maqama bu tax ñu yonent bi sante ñu de len def li ñun duñ ko def duñ ko wax duñ ko ñaan te yonent bi mom li la jangale li moy sunnam yonent bi lepp lu muy def rek ñaan la ci jangale yonent bi leppam jaamu yalla la sallallahu alaihi wasallam lool motax jaamu yalla bobu mu tam mu wacce ko ci ñun jox ñuko pour ñun tamit ñu melni mom wala yalla ne roy len ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma an amalla allah ta'ala alayhi min tazwiq at-ta'ami wash-sharab yalla limu xewal ci yow ci lek ak naan wala lek ni mu nexe togoto gano yakko yakano ñu togal la ba mu ñor yakal la defaral la ba mu rafet jox la nga lek ba sour naan sa dox sante sa borom nga doxi say soxla wala nga teddi dina la wala nga liggey lolou nga lekkon bëgg giin yalla neena préparel na ko utal na ko ay tiwo ak ay rakol ak ay branchement yu muy jaar bëgg giin do son kon do sant sa borom wa ma bi ni'mat rabbik hadis bokki ngalaway yobbal yi yonent bi jox ñu ci sunu dund ci ay ñaan bu ñu yéwo bu ñu dugg ci toilette bu ñu génné bu ñuy japp bu ñu jappé ba paré bu ñuy julli bu ñuy génn sunu buntu kër lépp lu ñuy def bu ñuy yegg ci auto lépp lu ñu wara def ci yonent bi jangal ñuko ngalaway mbokk yi na nek seen yobbal na nek ci seen poste comme ni ngeen di garder seen wéccit di len garder nonu waxi yonent bi alayhi salatu wassalam mu nek yobbal pour yeen mbokk yi na len seen diine ñor na len seen diine ñor ab julit diinem daf koy ñor ab julit diinem du ko sagane ñom bilal lan mo taxone ñu len di door ñom sumaya lan mo taxone ñu len di ray ñom yasir lan mo taxone ñu len di ray ñom khabbab lan mo taxone ñu len di lak seen diine am fooy wuñu won seen diine motax door nañ len lak nañ len ray nañ len genn nañ len seeni kër tas nañ seeni sey yeen lool yeb daru len ken dooru len yeen ken xasu len yeen ken lakku len yeen ken rayu len te seen diine ñoru len te ñe seen diine dañ ko marton ci seen deug jigen ñi seeni kol dañ ko daan tak bu mu deugur daaw ñu yox yox ci seen diin ay yeen ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala seytane yi franko lay ci seen kanam ak seen xel ak seen xef seytane yoy bayi len ba ngeen mëna jaamu yalla mëna selal yalla seen diin xeyna tay lepp luñu len di jangal ak di len ko wax du ngeen ko gis waye adina bi xam ngeen ne fi mu nekk ni l'islam moy naw adina bi l'islam moy naw ku jangul legi préparé wo ma l'islam dalay rom fi sama l'islam dafa départ mo da ngeen di gis problème yu bari mbokk yi l'islam départ na wallahi day dem te wallahi ku fi yox yox dalay rom gis ngeen yene ngi ni nek ay julit di sof sof lu sen diine gis nga tubab yi tub tubab yi bu yagge tubab yi raw len gis ngeen sax tubab yi tub nek jigen no rawul ak yen ñi sen kol yi gis nga yen ñi chrétien yi tu nuro wuñu ak yen wa kérok la len di netali ben histoire ben chinois bo xam dafa tu jang alcorane mokal instant bi may waxe gene mu ngi jami al islam yi di def doctorat en buñ jëlul jasi ne len dar ci ken du ñew buñ jëlul yat ne len jakka ja ken du dem ok ragal len yalla ragal len sen borom bëgg len sen yonent nek len ay julit nek julit du wax nek julit du man julit la du tour bi nek julit jarul wat nek julit yeg yeg la iman yaqin bu nit di am ci yalla yaqin yaqin amul kenn ci en ko xamni waxtu wi dana jox mu gawantu ñew te kenn wawuko amul kenn ci en dars du jot ñew fekk mu tok di xaar kay woy rek te bolu lek bi jotey kenn du wo kenn bu tele bi takke kenn du wo kenn bu football jotey kenn du wo kenn bu fo jotey kenn du wo kenn waye bu jaamu yalla dessé rek ak jang diine rek ke gis gaay di yox yox Allahu akbar di deltu ginnaw ku nek ñuulal kanamam melne dañ ko ne kay dem safara nan yalla jappale nan yalla taxaw nan yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko mbokk yi li ay xéewal la yu ñu yàlla defal yoo xam dañ ko war a sant la moo tax yaay aysa ne kaana nekkoon na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iza kharaja bu genne min al khala'i ci toilette qala munne ghufranaka premier hadith bu fofu lay benen riwaya munne dañ ci yok alhamdulillahi allazi azhaba anni al aza wa afani rawahu at-tirmidhi kon ku genn ci toilette soy genn sa tank cham nday jor ngay gi ñeuk genn nga wax ghufranaka alhamdulillahi allazi azhaba anni al aza wa afani nanan yalla dimbali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.